Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili akrab dinleyicileri. Size yine Münih'ten hitap ediyorum. Buradaki programlarımız, gezilerimiz tamam olmak üzere. Birçok yerleri gezdik. İnşallah artık buradaki çalışmalarımız bu mevsimde biraz tamamlanmış gibi oluyor. Hac yaklaşıyor tabii. Kurban Bayramı yaklaşıyor diye hacca gitmeyecekler zaten. Onu düşünürler. Fakat asıl hacca gidecekler için Almanya'da da öyle. Hacca gidecekler, gitmeye başladılar. Efendim o heyecan var, o uğurlamalar var. Efendim biliyorsunuz birkaç gün sonra hac işlemlerinin yapıldığı Zilhicce ayı girecek. Zilkade bitecek. Zilhicce ayı başlayacak. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. 8'inde Mina'ya çıkması, Yevmi Terviye deniliyor ona. Arefe günde Yevmi Arefe'de Arafat'a çıkması lazım. Onun da bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günü Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş olmaları, sabah namazı orada kıldıktan sonra öğleye, ikindiye neyse Mina'ya gelmiş olmaları lazım. İşte bu Zilhicce'nin onuna kadarki, birinden onuna kadarki günler senenin en mübarek günlerinden bir kısmı. Ramazan ayı 11 ayın sultanı deriz. Ramazan'ı efendim coşkuyla karşılarız, sevgiyle yaşarız. İşte o güzel efendim mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür ki çok önemli sevaplı günlerdendir. Bu günlerde sevgili okuyuculara konuşmama başlamazdan önce efendim bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyazda bulunmalarını, efendim Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzleri oruç tutmalarını tavsiye ederim. Hele efendim Arefe günü orucu hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye Ramazan'da da daha önceki konuşmalarımda da not alın, defterlerinize yazın demiştim sevgili dinleyicilerime. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyorum. Hacca gitmeyen, memleketinde kalan kimseler Kurban Bayramı Arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Çok kıymetli bir oruç bu Arefe gününde tutulan oruç. İki senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. İlginç olan yönü geçmiş senenin günahları affolur diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bir de gelecek senenin günahları, yani daha henüz işlenmemiş, yaşanmamış olan öndeki günlerin günahlarının bağışlanacağını söylenmesi neyi gösteriyor? Demek ki bir sonraki sene, o Arefe'den sonraki sene mübarek geçecek. Allah ömür verecek, o Müslümanı sağlık afiyetle yaşatacak, yolunda olacak, şeytana uymayacak, günah işlemeden efendim iyi bir kul olarak yaşayacak demek. Yani esrarengiz bir müjde bu. O benim için çok ilginç. Herhalde dinleyiciler de ilginç bulmuşlardır. Arefe günü orucunu kaçırmasınlar. Kurban Bayramı Arefesinin oruçlu geçirilmesine gayret etsinler. Hacılar için doğru değil, mekruh. Hacılar hac vazifesini yapacaklar. Onların oruç tutması mekruh çünkü yorgunluk oluyor. Oraları sıcak diye duyuyoruz. O sıcaklarda halsizlik, yorgunluk oluyor. Hac vazifelerini yapamıyorlar. Hastaneye düşüyorlar. Dinimize zaten uygun bulmamış hacılar için. Hacıların en güzel işi orada hac vazifesini güzel yapmak. Zikirlerini, ibadetlerini güzel ifa eylemek. Biliyorsunuz hac ve bütün ibadetlerin en önemli parçası, bölümü, bel kemiği, temel direği diyelim, zikirdir. Yani orada Arafat'ta La ilahe illallah diyerek, tevbe istiğfar eyleyerek, zikrederek, Kur'an okuyarak vakitlerini geçirirler. Onlar oradan çok büyük sevap alacaklar. Hacca gitmeyenler de oruç tutarak o sevabı kazansınlar. Tabii Arefe'ye kadarki, bayrama kadarki günlerde de efendim çok ibadetlerle, sadakalar vererek, hayırlar yaparak güzel geçirmeye dikkat etsinler. Evlerini efendim böyle Ramazan'da olduğu gibi canlı tutsunlar. Efendim canlandırsınlar, ibadetin zevki şevki nurlandırsın evleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İmam Buhari, Müslim gibi kıymetli kaynakları naklettiğine göre Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh'ten buyurmuş ki meselül beytillezi yüzkerullahu fihi vel beytillezi la yüzkerullahu fihi meselül hayy vel meyyit. Yani içinde Allah'ın anıldığı, zikredildiği bir ev ile içinde Allah'ın anılmadığı, zikredilmediği bir ev neye benzer? Diriyle ölüye benzer. Yani içinde Allah anılan ev canlı gibidir, hayat sahibi gibidir. Efendim, içinde Allah'ın adı anılmayan ev de ölmüş gibidir, ölü insan gibidir. Bu çok önemli bir şey. Evlerimizi zikrullahla, ibadetle, mübarek faaliyetlerle, ilimle, irfanla canlı birer yuva haline, pırıl pırıl efendim böyle dipdiri yuva haline getirelim sevgili dinleyiciler. Evinizde topluca ibadetin, zikrin, keyfinin, zevkini yaşamaya alışın. Sorun, soruşturun, öğrenin. Bunu nasıl yapacağınızı düşünün. Mesela zikrin çeşitleri, bir çeşidi Kur'an okumaktır. Mesela evde birisi Kur'an-ı Kerim okur, ötekiler dinler. Böylece evin içinde zikrin zevki, şevki, keyfi, safası efendim yaşanmış olur. Sonra hadi bakalım çocuklar hep beraber efendim bin bir tane ihlas okuyalım. Alın bakalım ellerinize tesbihi. Siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun. İşte buyurun bir kulüvallah okumak zikri. Veya hadi bakalım 70 bin kelimeyi tevhid, la ilahe illallah çekelim. Hadi bakalım siz şu kadar alın, siz şu kadar alın. Bir hafta içinde bunu bitireceğiz filan gibi. Hasılı evi manevi bakımdan mamur hale getirmek lazım. Benim tanıdığım eski arkadaşlar vardı. Şuurlu arkadaşlar, zarif arkadaşlar, tatlı arkadaşlar. Böyle evlerini kandil gecelerinde, mübarek gecelerde camlarını filan süslerlerdi. Neden? Yani bu ev niye böyle süslenmiş diye herkes merak etsin, anlasın diye. Ben şimdi bu Almanya'da gezdiğim esnada görüyorum. Almanlar dinlerine, örflerine, kiliselerine, efendim tarihlerine, tarihi binalarına o kadar kuvvetli bir şekilde sahipler ki doğrusu yani bizde niye bu kadar değil diye ben üzülüyorum. Efendim, bunlarınkini takdir ediyorum. Bizdeki ihmallere de çok üzülüyorum. Ecdadımızın eserlerini korumamız lazım, hatıraları korumamız lazım. Güzel günleri kendi keyfimize, ölçümüze göre yaşamamız lazım. Efendim, mesela bir canlı mukayeseyle, karşılaştırmayla anlatalım. Yılbaşını kutlamak bize dışarıdan gelmiş bir adet yani. Dedelerimiz bunu kutlamazlardı. Yılbaşını da bilmezlerdi, kutlamazlardı da. Yılbaşı Avrupalılar için kutsal bir dönem, kutsal bir tatil. Hazreti İsa aleyhisselam, tabi bizim de sevdiğimiz, saydığımız bir peygamber ama efendim Hazreti İsa'nın o dikilen çam ağacına ineceğini düşünüyorlar. Ağacı süslemelerinin sebebi dini. Halbuki öyle bir şey bahis konusu değil. Şimdi Hristiyan adetlerine uymamayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Çünkü köklü ve doğru olan şeyleri yapması lazım Müslümanın. Yılbaşı kutlaması adeta gazetelerin, televizyonların, halkın, efendim böyle kolejlerde okuyan kimselerin veya dini tahsil almayan, dini şuura kavuşamamış kimselerin sanki milli bir bayrammış gibi, sanki yüzyıllardır kutlanıyormuş gibi kutladığı bir şey haline geldi. Halbuki onu özellikle yapmamak lazım. Çünkü kendi örfümüz ve adetimize bağlanmazsak başkalarını taklit ede ede eririz, kayboluruz. Ben şimdi burada yine bir şey duydum. Fransa'da Fransızca karşılığı olan yabancı bir kelimeyi ahali kullanırsa ceza koyacaklarmış. Yani bugünlerde o konuşuluyormuş. Büyük cezalar yani tespit edildiği takdirde mesela radyoda konuştu, televizyonda konuştu veya efendim gazetede yazdı, dergide yazdı veya bir nutukta herkesin şahitlerinin huzurunda konuştu. Ceza yazacaklarmış. Bunun için Fransızların dil sevgisi, kendi dillerine olan saygısı. Kendi dilimizde o kavramı karşılamak için kelime varken niye bir başka kelimeyi kullanalım diye şey yapıyorlar. Soruyorlar kendi kendilerine, bunu anlamsız buluyorlar ve kullanmıyorlar. Kullananı da cezalandırmayı uygun görüyorlar. Şimdi bu bana benim şakamı hatırlattı. Biliyorsunuz vaazlarımda, konuşmalarımda şey yapıyorum. Yani yabancı kelimeleri kullanmayalım diye latife yoluyla bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Tabii bizim de böyle kendi örfümüze, dilimize, adetimize, ecdadımıza sevgi ve saygı dolu olmamız lazım. Eski eserlerimizi korumamız lazım. Eski eserler çalınmamalı. Eski eserler satılmamalı. Eski eserler Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, Danimarka'nın, Amerika'nın müzelerini süslememeliydi. Bizde kalmalıydı. Dün de mesela televizyonda acıyla efendim izledim. Kocaman bir tarih, 350 yıllık bir tarih, bir tekke, bir cami cayır cayır yandı. Yani Almanya'da böyle şeylerin yanmaması için önceden itfaiye o kadar kuvvetli tedbirler alıyormuş ki, o kadar şartlar koyuyormuş ki, işte burada yangın olursa şöyle yapılacak, böyle yapılacak, şunlar şunlar, şu cihazlar buraya yerleştirilecek, efendim işte buraya binaya yangın olduğu zaman efendim araba girmiyor, girmediğine göre şurası yıkılacak, şurası genişletilecek, şurada şu tedbir alınacak, şuraya musluk konulacak. Şimdi itfaiye genel müdürünü gördüm, başına miğferini geçirmiş, ilk sözü şu oldu, yani biliyorsunuz dedi, yangın yerine ulaşmak çok zor dedi, arabalar girmiyor dedi. Niye? Önceden tedbir almamışız, onun için cayır cayır bir tarih kül oldu. Eserler kaçırılmaya çalıştı ama ne kadar kıymetli eserler de yanmıştır. Yani biz şeylerin korunmasını istiyoruz. Kendi ecdadımızın, her şeyinin, tarihimizin korunmasını istiyoruz ve Almanya koruyor. Şimdi ben iki gündür Bavyera'da geziyorum. Krallarının saraylarını, tarihi eserlerini, köylerini geziyorum. Köyleri buram buram tarih kokuyor. Binalar aynen korunmuş. Yani böyle betonarme bina yığınları değil, oraya mahsus. Kıyafetleri aynen. Başlarında şapkalar var. Eski minyatürlerde, resimlerde görünen insan kıyafetleri, pantolonları kısa dizlerine kadar, çorapları efendim yukarıya çekilmiş, efendim şapkalarında tüy var vesaire. Yani biz öyle bir şey yapsak herkes yamuk yamuk bakar, ters ters bakar, kızar. Allah Allah, hangi çağda yaşıyoruz? Evet, 20. yüzyılda yaşıyoruz ama ecdadımızı seviyoruz, benliğimizi korumaya çalışıyoruz. İlmimizi, irfanımızı, medeniyetimizi, kıymetini herkese göstermemiz lazım. Gösterince de güzel oluyor. Emin olun, keşke İstanbul'daki, efendim Türkiye'deki her şeyimiz, köyümüz, efendim evimiz, giyimimiz, kuşamımız, keşke evimizin içindeki mobilyalar, keşke üstümüzdeki kılık kıyafet, keşke örflerimiz, adetlerimiz, yemeklerimiz aynen korunsaydı. Bütün dünya bize böyle bizi seyretmek için akın akın gelirdi. Ya bunlar değişik bir medeniyetin mensupları, bunlar nasıl insanlar diye gelirlerdi. Yani tarihin kıymetini bilmek lazım. Bu arada da tabii bunların niçin açtığımızı tekrar hatırlayalım. Evimizde bu güzel günleri ailece yaşayalım. Yaşamaya alışalım, öğrenelim. 10 günlük bir bayram geliyor. Hocam, bu takvimlerde yazılı bir bayram değil. Hiç kimse şimdiye kadar söylemedi. Sen nereden söylüyorsun derseniz, hadis-i şeriften söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 10 günün çok sevaplı günler olduğunu, bu 10 günde yapılan ibadetlerin çok kıymetli olduğunu bildiriyor. Efendim ibadeti, zikri, orucu tavsiye ediyor. Hayrı, hasenatı tavsiye ediyor. Ben de onun için tavsiye ediyorum. Kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Hadis kitabını açıyorum. Unutulmuş da olsa güzel şeyleri hatırlatmak istiyorum. Unutulmuş güzel adetlerimizi canlandırmak istiyorum. Eski eserlerimizi korumak istiyorum. Cihanın bizi sevmesini, saymasını sağlayan, herkesin hayranlığını toplayan güzelliklerimizi korumak istiyorum. Evet, onun için bu 10 günü hadi bakalım efendim Ramazan gibi evde güzel, belli olacak şekilde süslemelerle, davranışlarla, yaşam şekliyle, zikirle, Kur'an'la efendim tatlı şekillerde yaşayalım aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Gelelim efendim bugün okumak istediğim öteki hadis-i şeriflere. Ebu Derda radıyallahu anh'ten Taberani rivayet etmiş. Bu da biraz çocukları, biraz da yaşlıları ilgilendiren bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Meselüllezî yeteallemul ilme fî sigarihi kennakşi alel haceri ve meselüllezî yeteallemul ilme fî kiberihi kellezî yektubu alel ma." Şimdi ben bunu başka edebi kitaplarda, eski el yazması eserlerde buna benzer sözleri okumuştum ama hadis-i şerif olarak ilk defa siz karşı böyle ilk defa duymuş oluyorsunuz bunu. Demek ki o güzel sözlerin de kaynağı hadis-i şerif imiş. Efendimiz buyuruyor ki: "Küçükken ilim öğrenen insan taşın üzerine kitabe yazan, nakış yapan, taşın üzerine kazıyarak efendim yazıyı, nakışları yapan insan gibidir." Yani aklına, hafızasına, öğrendiği ilimler kitabe gibi kazınır. Yani kitabelerde nasıl Romalılardan kalma kitabeler, Abbasilerden kalma efendim anıt, efendim bilmem caminin üzerindeki yazı filan diyoruz. Taşı oldu mu kalıyor ve okunuyor. Çünkü taş dayanıklı bir malzeme, derin derin kazılmış olunca içine üstüne kalıyor. Küçükken öğrenilmiş ilim taşın üzerine yapılmış şekiller gibidir, yazılar gibidir, nakışlar gibidir, kalıcıdır yani çok hatırında kalır. Ve meselüllezi yeteallemül ilme fi kiberihi, yaşlandığı zaman ilmi öğrenirse insan o zaman kellezi yektubu alel ma, suyun üzerine yazı yazmış gibi olur. Daha yazarken efendim harfler efendim şey oluyor, kayboluyor çünkü satır düzleniyor, kum olsa kalacak biraz. Yani kum üzerine yazı yazmak gibi desek, işte yağmurda, rüzgarda kum efendim düzlenecek, o yazılar çabucak kaybolacak, bir mevsimde kaybolacak, bir haftada kaybolacak. Ama yaşlılıkta ilim öğrenmek suyun üzerine yazı yazmak gibi deyince öğrenirken unutulacak demek. Hakikaten insan yaşlandığı zaman Allah tabi sıhhat afiyet versin, güç kuvvet versin, hafızası canlı olsun. İnsan Müslümanca yaşarsa hafızası da canlı olur. Efendim küçükten beri Kur'an'ı ezberlemişse, efendim hafızasını kullanmışsa, yaşlandığı zaman da o canlı hafıza devam eder, dinç kalır, ihtiyarlamaz, bunamaz, efendim tatlı bir insan olur. Bizim mütedeyyin böyle erbabı hal dediğimiz efendim böyle arif ihtiyarlar cihanı fethediyorlar. Yani bir Mevlevi şeyhi rahmetli Almanya'ya gelmiş, anlatıyorlar buralarda. O kadar beğenilmiş ki etrafına Almanlar toplanmışlar. Ağızları açık hayret içinde o ihtiyar adamın zarafetine, yani Mevlevi Şeyhi'nin tatlı davranışlarına, güzel sözlerine, nezaketine, inceliğine, efendim bilgisine, ilmine, irfanına hayran kalmışlar. Yani Mevlevi Şeyhi Almanya'yı, Almanların gönüllerini fethetmiş. Demek ki İslamca olunca her şey güzel oluyor. Ama bu hadis-i şeriften bizim çıkartmamız bir ders varsa diyeceğiz ki çocuklarımıza küçükken ilmi öğretelim, İslam'ı öğretelim. Hatta 4 yaş, 4 ay, 4 günken başlatırlar, bazıları getirirler. Hocam şuna bir besmele çektir, Rabbi yesiri öğret, bu yaşta başlasın filan diye. Tabii küçükten çocuk öğrenmeye başlıyor. Aslında çocuk doğduğu andan itibaren cihanı öğrenmeye başlıyor. Yavaş yavaş tanıyor, annesini tanıyor, annesinin tebessümünü tanıyor, efendim çevreyi tanıyor derken yavaş yavaş bilgileri birikiyor. Çocuğu doğmadan önce terbiye etmeye başlamak lazım. Doğduğu zamandan çok dikkat etmek lazım. Çocuğun yanındaki sözlerine, hareketlerine, çocuğa karşı davranışlarına insanın çok dikkat etmesi lazım. Çocuk çünkü her an bir şey öğreniyor. Çocuğa ihtimam edersiniz, gayet terbiye olarak yetiştirmek istersiniz. Çocuk bir gün sokağa çıkar, parkta oynarken edepsiz çocuklardan iki tane kötü söz duyar, evde gelir onu pat diye onu söyler. Neden? Hiç duymadığı bir sözdür, merak etmiştir, aklına hemen takılmıştır. Çünkü hemen alıyor, teyp gibi alıyor, efendim resim gibi alıyor, hatırında kalıyor. Demek ki çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeye çok dikkat edelim. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, küçükten öğretelim. Daha okula gitmeden öğretelim. Ben şimdi tavsiye ediyorum kardeşlerime, özellikle teşvik ediyorum. Çocuklarımızı anaokullarımıza verelim diyorum. Çocuk anaokulunda yetiştiği zaman, yuvada yetiştiği zaman içtimai hayata, yani toplu yaşamaya daha iyi intibak ediyor. Birçok şeyi daha güzel öğreniyor. Mürebbiyenin, terbiyeci hanımın elinde efendim daha güzel şeyler öğreniyor. Belki evde annesi mutfakta iş yaparken çocuğuna bakamıyor. Belki çocukların sayısı çok olduğundan efendim onun terbiyesi ihmale uğrayabiliyor. Onun için çocukları küçükten yetiştirmeye başlayacağız. Dinini öğreteceğiz. Efendim güzel güzel efendim ibadetleri yapmasını sağlayacak bilgileri öğreteceğiz. Ahlakı öğreteceğiz. Bakın çocuk buluğ yaşına, yani 10-12 yaşına gelmeden önce haramları, helalleri öğrenmeli, günahları, sevapları bilmeli, ezbere bilmeli. Duvarlarımızda bunlar böyle satır satır yazılı olmalı. İçki haram, efendim faiz haram, yalan haram, zulüm haram, efendim diye, yani hem şeyleri, görünür şeyleri hem de görünmez değerleri çocuklara tanıtmamız lazım. Küçükten olması lazım. Ama bazen küçükten olmuyor da çeşitli mahrumiyetler veya ihmaller veya hayatın cilveleri. Adam sonradan aklı başına geliyor, Müslümanlaşıyor, öğrenmeye çalışıyor. Tabii o da iyi, o da sevap ama artık hafızasında kalmıyor. Çünkü şeyler, efendim, her yaşın kendine göre çileleri var, sıkıntıları var, vasıfları var. O zaman hafızasında kalmıyor. Küçükken sokakta bir defa duyduğu sözü unutmuyor ama büyüdüğü zaman 10 defa, 100 defa söylenen şeyi unutuyor. Ama burada yine ben cesaret verici bir şey söyleyeyim. Bir şey tekrar edildiği zaman öğrenilmiyor gibi görünen şeyler de öğrenilmeye başlanır. Benim hafızam zayıfladı, artık ezberleyemiyorum diyen bir insan da hafızasını çalıştırmaya biraz eğildiği zaman hafızası işlemeye başlar. Yani işlemiyor gibi olan şey, paslanmış gibi olan şey, yağlanırsa tekrar çalıştığı gibi çalışmaya başlar. İlmi küçükten öğrenmeliyiz. Küçükten öğrenmemiş isek büyüdüğümüz zaman da ihmal etmemeliyiz. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışmalıyız ama küçükken öğrenilen ilim çok kıymetlidir. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeye dikkat etmeliyiz. Bu arada tabii güncel meselelerden birisi olarak şeyimi söylemek istiyorum. Yani ister Diyanete bağlı olsun, ister özel evlerde veya şu veya bu şekilde olsun, çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretmemiz lazım. Yani belki çocuğumuzu dizimizin dibinden, kızımızı dizimizin dibinden ayırmamız uygun olmayabilir. Kur'an kursuna yatılı vermek uygun olmayabilir. Ama evimizde Kur'an-ı Kerim'i öğretmeliyiz. Birkaç kişinin çocuğunu da toplayıp öğretmeliyiz. Buna Diyanet de bir şey dememeli, hükümet de bir şey dememeli. Netice itibariyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek. Sonra bu İmam Hatip okulları bugünlerde çok konuşuluyor. Kimisi İmam Hatip okuluna düşman, kimisi efendim taraftar. Bir çekişmedir gidiyor toplumumuzda. Şimdi ben İmam Hatip okullarının kuruluş zamanlarından bu zamana kadar durumunu bilirim. Üniversitede profesörlük yaptım. Yani bunu bilmeyenler ya, büyük hata ediyorlar. İmam Hatip okullarında çocuklar çok kuvvetli yetişiyor. Normal liselerde okutulan derslerin hiçbirisi eksik değil. Hepsini okuyorlar. Onların üstüne ilave dersler görüyorlar. Çok çalışıyorlar, çok başarılı oluyorlar. İmtihanlarda üstün derece kazanıyorlar. Girdikleri fakültelerde dereceye giriyorlar. Yani onların bu başarısını görüp bu okulların kıymetini anlamak lazım. Bunların adedinin azaltılması doğru değil. En çalışkan, en bilgili, hatta eli kalem tutan, yazı yazan, bilgin seviyesine yükselmiş insanlar sorun. Mühendis olmuş, idareci olmuş, milletvekili olmuş, bakan olmuş. Sorun bakın İmam Hatip okulundan geçmiştir. Yani İmam Hatip okulları bizim için çok değerli insan yetiştiriyor sevgili akra dinleyicileri. Burada bir haksızlık var. Tanımamaktan doğan, efendim başka sebeplerden doğan bir yanlışlık var. Bu yanlışlığa asla efendim kurban gitmemek lazım. İmam Hatip okulları bizim tarihimizi, örfümüzü çocuğumuza güzel öğretmemizi sağlıyor. İyi bir insan, terbiyeli bir insan olmasını sağlıyor. Afyon esrar kullanmamasını sağlıyor. Efendim faydalı insan olmasını sağlıyor. Sonuçlarıyla ölçelim. Maddi sonuçlarının ne kadar güzel olduğunu görerek anlayalım. Başarılı insanların, başarısız insanların efendim hangi okullardan yetiştiğine dikkat edelim. Oradan insafa gelelim ve hakkı tutalım. Yanlış işler yapmayalım aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Sonuncu 3 hadis söyleyip biraz da sözü uzatmış olmak istemiyorum. 3 hadis söyleyip kapatmak gerekirse insanlar hata edebilir, hatalarından dönmesi lazım. Bu dönmenin ne kadar güzel olduğunu anlatan bir hadis-i şerifle Abbas radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in sevgili amcası Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifi nakletmek istiyorum. Meselü hazihi şecereti meselül mümin izekşu arra min haşiyetillahi azze ve celle vakat anhu zunubuhu ve bakiyet lehu hasenatu buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Manayı münifi şöyle bu hadis-i şerifin: bu ağacın durumu mümine benzer. Demek ki bir böyle yaprakları ağaç gösterdi Peygamber Efendimiz o anda etrafında bulunan ashabına. Şu ağacın durumu mümine benzer. Mümin Allah korkusundan ürperdiği zaman efendim tüyleri ürperdiği zaman efendim aziz ve celil olan Allah'ın korkusundan onun günahları bu ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökülür, günahı kalmaz üstünde ve bakiyet lehu hasenatuhu, günahları gider de defterinde sevapları kalır buyuruyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, demek ki gafur ve rahim olan, hatta erhamur rahimin sıfatını daha çok hatırlamamız lazım. Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, kul kusur etti diye onu kahretmiyor. Hatasını anlarsa, Allah korkusunu hissederse, Allah'a karşı yaptığı suçu anlayıp da tevbeye dönerse, vazgeçmeye yönelirse, pişmanlık duyarsa, tüyleri ürperirse, efendim cildi efendim ürperirse, efendim tüyleri diken diken olursa, ne yaptım ben, niye yaptım, hay Allah derse, o zaman şu ağacın yaprakları sapır sapır takır takır yere sonbaharda döküldüğü gibi efendim günahları dökülür böyle bir kişinin, geriye iyilikleri kalır buyuruyor. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, hayatta hata etmeyen insan olmaz. Hata eder, suç işler, mahkemeye düşer, mahkum olur, hapise girer, ceza çeker, olsun. Yani insan insandır, hata ediyor, etmemesi lazım ama hata etmiş insanları kurtarmamız lazım. Suçluyu toplumdan itmememiz lazım. Hatalının hatasını anlayıp hatadan dönmesini sağlamalıyız. Hayata onu kazanmaya, topluma kazanmaya çalışmalıyız. Faydalı insan haline döndürmeye çalışmalıyız. İslam bunu yapıyor. Eğer bir insan pişmanlık duyarsa, Allah korkusunu hissederse, Allah'ın büyüklüğünü duyarsa, kendisinin ona güzel kulluk yapması gerektiğini ve bunu yapmakta kusur olduğunu anlarsa, o zaman günahları dökülüyor. Allah affediyor. Efendim iyilikleri kalıyor. Demek ki tefekkür işte dediğimiz şey, tefekkür gibi ibadet olmaz. En kıymetli ibadetlerden birisi de düşünmek, tefekkür etmektir. İnsan demek ki düşünecek. Ben gençliğimi nasıl geçirdim? Mesela düşünüyorum ben, toplumumuzu inceliyorum, uzaktan inceliyorum, yakından inceliyorum. Biraz toplum ilimleriyle ilgili bir ilim adamı olduğum için, yani ruh halleriyle, toplum halleriyle, ahlak ile, din ile, iman ile, insanın maneviyatı ile ilgili efendim konularla ilgilenen bir uzman olarak toplumdaki insanların durumlarına bakıyorum. Yani suçlunun neden suç işlediğini, çok aykırı fikri söyleyenin niçin söylediğini anlamaya çalışıyorum. Onun yerine kendimi koyuyorum ve hatasının nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. Aziz ve sevgili kardeşlerim, insan hata yapabilir. Tamamen dine karşı olabilir. Dindarlara kızabilir. Efendim onlara elinden geldiğince her fırsatta kötülük yapmak isteyebilir. Ama şöyle düşündüğü zaman, dur bakalım bunlar ne diyor diye anlama çalıştığı zaman, işi mantığa döktüğü zaman, mantık güzel bir şey. Akıl Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sorup soruşturduğu zaman, düşündüğü zaman gerçeği bulabilir. Hele hele iyi niyetle gerçeği arıyorsa, ya Rabbi ben gerçeği istiyorum. Gerçek neyse bana onu buldur derse Allah ona gerçeği bulduruyor. Yani nasıl bulduruyor? Adam mesela gayrimüslim. Mesela Afrika'da bir kabilenin reisinin oğlu. Gelmişler Avrupalılar ona Hristiyanlık güzel diye anlatmışlar. Hristiyan yapmışlar. Papaz okuluna almışlar. O da Hristiyanlık gerçek din diye Hristiyanlık için çalışmaya karar vermiş. Hayatını bu işe vakfetmiş. Papaz olmuş, papazlıkta yükselmiş, kabile reisinin oğlu olduğu için kavmi kabilesi kendisini seviyor. Onlara Hristiyanlığı anlatmış vesaire. Fakat aşk ile, şevk ile, iyi niyetle Allah'a hizmet edeceğim diye yapıyor. Bu iyi niyetinden dolayı Allah ona üç defa rüyasında şeyi gösteriyor. Üç defa rüyasında Resulullah Efendimiz gösteriyor. Hatta kendisi hayret ediyor. Diyor ki yani ben bu adamı sevmiyorum. Niye bu benim rüyama giriyor? Niye rüyada çok sevimli? Niye ben ona böyle kalbim ona akıyor diye, ısınıyor diye rüyadan sonra uyandığı zaman kendine kızıyor. Ama sonunda efendim işte İslam'ın gerçekliğinin olduğunu anlıyor. Müslüman oluyor. Bu neden? Niyeti iyi olduğu için. Yani insan iyi niyetle gerçeği bulmak isterse çok yanlış bir noktada olsa bile Allah ona doğru yolu gösterir. Onun için iyi niyetli olun, gerçeği bulmaya çalışın. Başka başka fikirlerde iseniz karşı tarafı da anlamaya çalışın. Efendim, bilimsel düşünmeye alışın. Tarafkiri düşünmeye değil de yandaş olarak, yanlı olarak düşünmeye değil de bir taraf olarak gerçeği bulmak azmiyle, niyetiyle, temiz niyetle düşünmeye çalışın. O zaman Allah gerçekleri buldurur. Allah-u Teala Hazretleri hatalarımızı anlayıp hatalardan dönmek nasip etsin. Güzellikleri anlayıp güzellikleri yaşamak, yapmak, icra etmek, uygulamak, geliştirmek nasip etsin. Ülkemizi gül gülistan eylesin. İnsanları, her birini evliya eylesin, dost eylesin. Efendim, hem dünyaları hem ahiretleri efendim mutlu olsun. Cihan güzelliklerle dolsun. Herkes efendim iyi olsun diye herkesin iyiliğini istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü aziz ve sevgili akrab dinleyicilerim.